wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest poniedziałek, czwarty dzień marca, na zegarze 6:00. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polskie służby konsularne w Berlinie są w kontakcie z poszkodowanymi w wypadku busa pod Dreznem. Dwie osoby są w niemieckich szpitalach. Lewica włącza się do walki o głosy w kwietniowych wyborach. Na Dolnym Śląsku politycy ugrupowania rozpoczęli kampanię samorządową. Do natychmiastowego zawieszenia broni w strefie Gazy wzywa strony konfliktu amerykańska wiceprezydent Kamala Harris. Pod opieką niemieckich lekarzy są dwie Polki najciężej ranne we wczorajszym wypadku busa na autostradzie A4 między Chemnitz a Dreznem. Przebywają w dwóch różnych placówkach, mówi rzeczniczka polskiej ambasady w Berlinie Magdalena Schubert-Zasadzka. Z jedną z nich nasz konsul rozmawiał i zapewnia, że jest udzielana jej pomoc medyczna i pozostaje w dobrym stanie. Drugiej kobiecie został przekazany telefon pana konsula i też czekamy na nawiązanie kontaktu. Wypadek wydarzył się wczoraj rano w Saksonii. Bus wjechał w tył jedącej przed nim ciężarówki. W wyniku tego kierowca stracił panowanie nad samochodem. Kilkakrotnie uderzył w barierkę, po czym auto przewróciło się i zatrzymało na prawym pasie. Busem podróżowało 7 obywateli Polski i 2 osoby z Ukrainy. Walka o prawa kobiet, tanie mieszkania na wynajem oraz nowoczesna i przyjazna szkoła. Z takimi postulatami do wyborów samorządowych idzie Lewica. Podczas konwencji we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała kampanię. A więcej Michał Fabisiak. Lewica obiecała 300 tysięcy mieszkań na wynajem. Chce, aby wybudował je samorząd za pieniądze z budżetu państwa. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będą oferowane tanio. 15 zł z metra kwadratowego. Mieszkanie 50-metrowe miesięcznie będzie kosztowało 750 zł. Darmowe posiłki i zajęcia wyrównawcze oraz zmniejszenie liczebności klas. To z kolei pomysły Lewicy na przyjazną szkołę. Zapowiedziała też unowocześnienie i oddłużenie placówek medycznych. 4 miliardy złotych chce przeznaczyć na szpitale powiatowe. Lewica zadeklarowała, że w samorządzie także będzie walczyć o prawa kobiet. Prawa kobiet to nie ideologia. Nie odpuścimy tego na milimetr. Lewica zapowiada, że w wyborach samorządowych wystawi ponad 10 tysięcy kandydatów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Zniknęły kontrole na granicy polsko-słowackiej. O ich zakończeniu poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, decyzja ta spowodowana jest ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy. Przypomnijmy, od 4 października do 2 marca granicę polsko-słowacką można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał, że w ramach współpracy transgranicznej sytuacja migracyjna będzie na bieżąco monitorowana i w przypadku wzrostu zagrożenia działania kontrolne na granicy mogą zostać wznowione. Relacjonowała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie i zwiększenia pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków wezwała wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Kamala Harris apelowała też do Hamasu o jak najszybsze zaakceptowanie porozumienia, które pozwoliłoby na uwolnienie zakładników. Wcześniej przedstawiciel Hamasu powiedział AFP, że porozumienie o zawieszeniu broni może zostać podpisane nie później niż w ciągu 2 dni, jeśli Izrael zgodzi się na żądania bojowników. A są wśród nich powrót przesiedlonych Palestyńczyków do północnej Gazy i zwiększenie pomocy humanitarnej dla regionu. Organizacje pozarządowe czekają na wsparcie. Można im przekazać 1,5% podatku. Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bartłomiej Głuszak zachęca, by wspierać lokalne inicjatywy. Pieniądze są bardzo ważne, bo one często uzupełniają te braki, te obszary, na które trudno pozyskać pieniądze. Na przykład dofinansowanie do zakupu auta, które dowozi osoby z niepełnosprawnością codziennie. Albo wkład własny do projektów. Albo remont jednej z wielu pracowni, do których chodzą osoby starsze czy niepełnosprawne. W ubiegłym roku podatnicy z Warmii i Mazur przekazali 37 milionów złotych. Do organizacji z tego regionu trafiło 20% tej kwoty. Życiowy sukces Aleksandra Zniszczoła. Po raz pierwszy w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Lahti był trzeci, to także najlepszy wynik polskiego skoczka w tym sezonie. Aleksander Zniszczoł przyznaje, że lekcje z ostatnich tygodni, gdy miejsce na podium kilkakrotnie mu uciekło, teraz zaprocentowały. Lepszy wynik przyszedł na kilka dni przed 30 urodzinami zawodnika. Śmiesznie, bo rozmawiałem z Piotrkiem, że no fajnie by tu było akurat stanąć na podium, bo ta Lahti jest jakaś szczęśliwa dla nas i akurat się udało. Konkurs w Lahti wygrał Austriak Jan Herl, drugi był Słoweniec Peter Prewc. Pozostali polscy skoczkowie odpadli po pierwszej serii. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. 5 minut po 6. Dzisiaj niebo nad Polską zachmurzone, a na południu będzie padał deszcz. Zresztą te przelotne opady deszczu również w innych częściach kraju. Na termometrach od 5 stopni na północy do 15 w południowo-wschodniej części kraju. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Zaczynamy nasze poniedziałkowe, pierwsze w marcu spotkanie, pora na Trójkę, poranny program i poranna załoga meldują się. Dzień dobry, dzisiaj imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Arkadiusz, Geralt i Jakubina, a także Kazimierz i Piotr. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Czwarty dzień marca jest 64. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku zostało 302 dni. Radosław Nałęcz, Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna i Paweł Turski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alley cat chewing on dead meat in the morning. Out of the dark and into the lights, when the morning comes, I will be alright. When I leave, I try not to wake her. Tiana toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. But it's still the same. Osiem minut po szóstej to pora na Trójkę, a co dzisiaj w programie? Na początku powiemy Państwu o rozpoczętych właśnie w polskich szkołach i odbywających się po raz pierwszy w historii testach sprawnościowych. Testy mają pozwolić odkrywać sportowe talenty. Nauczyciele nie kryją wątpliwości m.in. z racji tego, że wiele placówek nie ma odpowiedniego zaplecza sportowego. Mamy tu na myśli takie podstawy jak własna sala gimnastyczna. A co o testach myślą sami sprawdzani uczniowie? To jest dobrze, żeby sprawdzać swoją sprawność, bo jednak przez obowiązki szkolne no to ciężko jest czasami poświęcić ten czas na trochę sportu po lekcjach. Uważam, że jednak jest to potrzebne, bo dużo osób po prostu w naszym społeczeństwie zaczyna być troszkę grubszych. No i przez ten właśnie brak ruchu i takie testy sprawnościowe mogą dobrze na to wpłynąć. Dzisiaj w programie również o rosnącej popularności wypraw na Mount Everest. Zmagający się z często nieprzygotowanymi miłośnikami ekstremalnych górskich przygód, rząd Nepalu wprowadził właśnie obowiązek posiadania małych nadajników GPS. Te najbardziej renomowane firmy organizujące wspinaczki na Mount Everest stosują takie rozwiązanie już od lat. Teraz jednak będzie to obowiązek dla wszystkich wspinaczy, także tych, którzy wyprawy organizują na własną rękę. To zwiększy szanse na przeżycie poszkodowanych. I to będzie punkt wyjścia do rozmowy po godzinie 7. Będziemy rozmawiać o śledzeniu i namierzaniu bliskich właśnie za pośrednictwem na przykład popularnych gadżetów albo zwykłego telefonu komórkowego, aplikacji tam zainstalowanych. Naszym gościem będzie Marcin Dalecki, który opowie nam o tym, kiedy takie działania są legalne, a kiedy nie są. Dzisiaj też o patostreamingu. Mimo krytyki zapowiedź walki z nim ma Ministerstwo Sprawiedliwości podjąć stosowne działania. No właśnie, patostreaming to jest taka przestrzeń, która dotyczy przede wszystkim dzieci, a także bardzo młodych ludzi na platformach internetowych, między innymi popularne zdobywają osoby, które na przykład rozdają osobom w kryzysie bezdomności alkohol, a potem nagrywają i znęcają się nad tymi osobami. Takie treści niestety zalewają współczesny internet. Jak to powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę i suba. No zostawcie łapkę w górę i suba. Proste. W ostatnich latach zaczęto wykorzystywać osoby nieletnie, jak też osoby, które nie do końca są świadome swoich poczynań. O tym porozmawiamy z naszym gościem po godzinie 8. Do 8.45 jesteśmy z Państwem. To pora na trójkę. Dzisiaj 11. Telefon przypominamy 2 2 7 3, a teraz 11 minut po godzinie 6. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 6:18, to pora na trójkę. No to gimnastyka poranna. W szkołach podstawowych oraz liceach w całym kraju rozpoczęły się po raz pierwszy w historii testy sprawnościowe dzieci i młodzieży. Testy mają pozwolić odkrywać sportowe talenty. Jak wskazano w podstawie programowej, wyniki testów nie wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego, ale powinny być wykorzystywane do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania ich zmian w kontekście całożyciowej aktywności fizycznej. Czyli czym skorupka za młodu nasiąknie. Ten program ma dwie strony medalu, mówi Bartłomiej Żuraw ze Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie. Jeżeli celem tego całego programu jest zbadać populację, uświadomić sobie, jaką mamy skalę problemu, jeśli chodzi o jednak spadający poziom sprawności dzieci, co jest faktem, to się dzieje na naszych oczach. Oczywiście nie pomagają nam komputery, nie pomaga nam elektronika, telefony. Jeżeli to ma posłużyć opinii i znalezieniu sposobu, który to poprawi, to okej. Bo samo badanie dzieci nie rozwiąże nam problemów i nie zachęci, bo nie jest to forma, która będzie dla dzieci czymś fajnym. Wiadomo, że dzieci wolą wziąć udział w lekcji, gdzie poćwiczą, pobiegają, poskaczą, porywalizują. Ta formuła jednak gdzieś tam zatrzymuje nas w miejscu. Wymaga tego, żeby tą lekcję nieco przekonstruować. To jest dobrze, żeby sprawdzać swoją sprawność, bo jednak przez obowiązki szkolne no to ciężko jest czasami poświęcić ten czas na trochę sportu po lekcjach. Uważam, że jednak jest to potrzebne, bo dużo osób po prostu w naszym społeczeństwie zaczyna być troszkę grubszych. No i przez ten właśnie brak ruchu i takie testy sprawnościowe mogą dobrze na to wpłynąć. Myślę, że każdy będzie oceniany takie w miarę swoich możliwości, według starań, według takiego przygotowywania, może jakiegoś progresu, który damy. To jest w miarę potrzebnych, tylko że tak trzeba oceniać bardziej w miarę możliwości, czyli jeśli nie tak ogólnikowo, bo inaczej się urodził każdy i po prostu inaczej jest zbudowany. Myślę, że są potrzebne, aby poznać swoje możliwości i też gdzie można polepszyć siebie, rozwinąć. Dariusz Firlej, nauczyciel wychowania fizycznego, 3 liceum imienia Unii Lubelskiej w Lublinie. U nas w szkole nie ma na przykład warunków do tego, żeby zrobić test, ten BIP test, który wymaga 20-metrowego odcinka. Jeżeli ktoś poszukuje talentów, czy w lekkiej, czy liczą się i też sekundy różne. Tutaj na przykład my już będziemy nieporównywalni do warunków sali gimnastycznej, na jakiejś zamkniętej powierzchni, a do warunku, gdzie stworzymy sobie gdzieś to na dworze. Robert Świerz, klub sportowy Judoraj Świdnik. Jeśli chodzi o testy, to myślę, że w małych ośrodkach, takich jak szkoły wiejskie, czy małe miejscowości, gdzie nie ma klubów sportowych, możemy mieć takie perełki, które kluby sportowe z większych miast mogą wyłapywać i mogą proponować rozwój. W naszej szkole my przeprowadzamy testy. Podejrzewam, że wiele szkół podobnie robi. Przeprowadzamy swoje testy gibkościowe, szybkościowe, siłowe 2 razy w roku szkolnym. I to jest dla nas potrzebne do tego, żeby stwierdzić, czy dziecko chodząc na wychowanie, chociażby fizyczne, ma to jakiś wpływ na jego lepszą kondycję czy rozwój. Generalnie mnie się wydaje, że to jest taki trochę system, który będzie mobilizował młodzież do lepszego uprawiania sportu, do w ogóle rekreacji ruchowej, bo wiemy, że w tej chwili generalnie młodzież to, ja to się śmieję, że praktycznie jest wwożona samochodami do klasy na lekcje. Na pewno pojawia się problem w postaci porównywania się dzieci, że zastawiamy je w tych testach. Jedni się czują lepiej, drudzy się czują gorzej. Jedni mają charakter, drudzy nie mają, więc dla jednego przykładowo BIPTES będzie super sprawdzianem, który pokaże faktyczne te zdolności motoryczne, wytrzymałościowe, bo dziecko nie będzie odpuszczało, będzie miało charakter, będzie chciał powalczyć do końca, a inne dziecko po 2 rundach, 2 długościach, pokonanych odcinkach po prostu sobie da spokój, bo stwierdzi, że mu wystarczy. I to nie da nam informacji, na jakim poziomie jest to dziecko. Jeżeli chodzi o w ogóle sport, to musi być jakieś odniesienie i porównywanie, bo sport na rywalizacji polega, prawda? No ktoś musi być od kogoś lepszy. Także testy nie powinny zniechęcać, a powinny raczej dawać taki obraz rzeczywisty, nie jakiś zakłamany. Dariusz Augustyniak, jestem nauczyciel wychowania fizycznego w 5 liceum. Na pewno tutaj dużą rolę odegrał COVID i lockdown. Dzieci nie chodziły do szkoły, nie chodziły na WF, nie robiły nic kompletnie. I rzeczywiście ten poziom sprawności ogólnej młodzieży jest dużo słabszy niż kiedyś był. I my to widzimy na lekcjach WF-u, szczególnie w klasach pierwszych. To tych aspektów jest trochę. To nie jest takie proste, że ktoś wymyślił sobie to. Obejmie to cały kraj, wszystkie szkoły podstawowe i licea. I nagle z miejsca 20 piłka nożna będziemy za kilka lat liderami FIFA. To jest nieprawda. No, miejmy nadzieję, że jednak te testy sprawnościowe przełożą się w jakiś sposób na zainteresowanie aktywnością fizyczną. Testy sprawnościowe w szkołach wśród uczniów klas od 4 do 8 oraz szkół ponadpodstawowych będą przeprowadzane do końca kwietnia, a tematem zajęła się Liliana Kaczmarczyk. Oczywiście czekamy na Państwa komentarze. 2, 2 i 7 trójek w szkołach podstawowych i liceach rozpoczęły się po raz pierwszy w historii testy sprawnościowe dzieci i młodzieży. 23 minuty po godzinie 6.

reklamy. Na zegarze punktualnie 6.30. Czas na serwisy Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyplewski. Prezydent Ukrainy oświadczył, że sytuacja na polskiej granicy już dawno przekroczyła granice ekonomii i moralności. Nie da się wyjaśnić, jak można skomplikowaną sytuację krwawiącego kraju wykorzystywać w wewnętrznej walce politycznej, powiedział Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej poinformował, że wczoraj rano prawie 2,5 tysiąca ciężarówek czekało po polskiej stronie na przekroczenie granicy. Polscy rolnicy przy przejściach z Ukrainą protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi ukraińskich towarów rolno-spożywczych oraz unijnemu zielonemu ładowi. Dwie aktywistki grupy Ostatnie Pokolenie wtargnęły na scenę podczas koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Krzyczały, że to jest alarm, nasz świat płonie i że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Zażądały radykalnych inwestycji w transport publiczny. W czasie trwającego 50 sekund incydentu orkiestra nie przestała grać. Aktywistki sprowadziła ze sceny ochrona Filharmonii. Zakłóciły wieczorny koncert z okazji jubileuszu 80. urodzin i 60-lecia pracy artystycznej Antoniego Wita. Nikki Haley, rywalka Donalda Trumpa w wyścigu do nominacji prezydenckiej z ramienia Partii Republikańskiej, odniosła pierwsze zwycięstwo w prawyborach. Wygrała w stołecznym dystrykcie Columbia. Ma jednak nadal niewielkie szanse w rywalizacji z Trumpem. Była amerykańska ambasador przy ONZ-cie zdobyła 63% głosów, Donald Trump 33%. Zwycięstwo przyniesie Nikki Haley głosy 19 delegatów na Krajową Konwencję Partii Republikańskiej. Do uzyskania nominacji w wyborach prezydenckich potrzeba 1215 głosów. Pełny serwis Trójki o 7. A w porze na Trójkę czas na sport. Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa medale to dorobek reprezentacji Polski z halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata. Do sobotniego srebra Ewy Swobody z biegu na 60 metrów. Wczoraj brąz dorzuciła Pia Skrzyszowska. W płotkarskim biegu na 60 metrów była wolniejsza tylko od Devin Charlton z Bahamów i francuskiej Sireny Samby Majeli. Zwyciężczyni pobiła w tym biegu rekord świata z wynikiem 7 sekund i 65 setnych. Pia Skrzyszowska otarła się o rekord życiowy. Jej medalowy czas to 7,79. Przed startem sobie mówiłam, bądź spokojna, no przecież jak chcesz startować w finale Igrzysk Olimpijskich, to musisz mieć nerwy pod kontrolą i chcesz stanąć w tym finale olimpijskim. To dlaczego mam tutaj się bać tego finału? Mówię, nie, muszę się oswajać z tym i ponownie zrobiłam to. Opanowałam swoje emocje, byłam spokojna i chciałam to zrobić i byłam cierpliwa i mam brąz. W finale sztafety 4x400 metrów Polacy zajęli wczoraj 5. miejsce. W rywalizacji tyczkarzy żadnej wysokości nie zaliczył niestety Piotr Lisek. A brąz Pii Skrzyszowskiej to nie jedyny polski medal tej niedzieli. W skokach narciarskich w Pucharze Świata w Lahti trzeci był Aleksander Zniszczoł. Fajny dzień, fajne skoki. Od razu też czułem na imitacji, że to jest super. I po prostu jak zacząłem dobrze, tak dobrze skończyłem. Mówił Zniszczoł, który przegrał wczoraj tylko z Austriakiem Janem Herlem i Słoweńcem Peterem Preutzem, a były skoczek dziś telewizyjny ekspert Jakub Kot ocenia. No miejmy nadzieję, że teraz będzie po prostu łatwiej, bo też mentalnie, psychicznie będzie to troszeczkę lepsze, że ta presja takie zostało zdjęte, bo gdyby znowu Oleg skoczył dobrze, ale był na miejscu 4., 8., 12., no to znowu by to gdzieś tam ta frustracja narastała, a tutaj mamy taką kropkę nad i wisienkę na torcie w postaci tego debiutanckiego podium. Pozostali biało-czerwoni wczorajszą rywalizację w Lahti zakończyli po pierwszej serii, a w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie wysokie zwycięstwo zanotował wczoraj broniący mistrzowskiego tytułu Raków Częstochowa. W meczu 23. kolejki wygrał z Lechem Poznania 4-0, mówi bramkarz kolejorza Bartosz Mrozek. W przeciągu całego spotkania bym powiedział, że pierwsza połowa nasza była naprawdę słaba. Miałem wrażenie, że naprawdę nie potrafiliśmy wyjść ze swojej połówki. Ten pierwszy gol napędził Raków, potem szybko chyba drugi też. Nie byłem też jakoś super zaskoczony. No bo każdy zespół gdzieś tam chce nas pracować. No jeden ma inny taki sposób, Raków miał skuteczny. W pozostałych niedzielnych spotkaniach ŁKS pokonał Puszczę Niepołomice 3-2, a Zagłębie Lubin Koronę Kielce 1-0. A w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu, wschodzie i w centrum opady deszczu, tam też możliwe słabe burze, na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie, około 8 w centrum, do 16 na południu, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w czasie burz dodatkowo porywisty. Na zegarze 34 minuty po 6. Nobody. everybody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and they a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I build my truth. Dwie minuty i będzie godzina siódma. Czas sprawdzić, co dzieje się w przestrzeni internetowej. Polskie Radio 24.pl. Dzisiaj między innymi taki tekst można znaleźć dotyczący sytuacji, która dzieje się za granicą. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie i zwiększenia pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Polityczka przemawiała w Alabamie, gdzie brała udział w wydarzeniach związanych z rocznicą tzw. Krwawej Niedzieli. W swoim przemówieniu wygłoszonym w mieście Selma w stanie Alabama Kamala Harris apelowała również do Hamasu o jak najszybsze zaakceptowanie porozumienia, które pozwoliłoby na uwolnienie zakładników. Również na łamach Polskiego Radia 24 o Szwajcarii i właściwie referendum, które się zbliża. Szwajcarzy zagłosują w referendum dotyczącym wprowadzenia 13. emerytury. Ostatnio sondaże wskazują, że pomysł ten popiera aż 53% obywateli. wygrali. Czy o wynik możemy być w takim razie spokojni? Czas pokaże, a szczegóły na polskieradio24.pl. Kolejne propozycje w ramach przeglądu portali to m.in. wyborcza.pl. W 2021 roku prokuratura krajowa kupiła za 15 milionów złotych system szpiegowski Hermes, jeszcze bardziej zaawansowany niż Pegasus. O tym można przeczytać na łamach portalu. Zakupu dokonano wiosną 2021 roku. Prokuratorem krajowym był wtedy Bogdan Święczkowski, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry. W 2022 roku Święczkowski odszedł z prokuratury krajowej i został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Udało nam się do niego dodzwonić, nam, czyli dziennikarzom Gazety Wyborczej, ale Święczkowski nie pozwolił nam nawet na zadanie pytania. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, powiedział, a potem się rozłączył. Cały tekst dostępny na wyborcza.pl. Na Onecie o tym, że czarł Prysł, czyli Robert Lewandowski i spółka Obnażeni. Przykrych wieści jest więcej. To komentarz do sytuacji, która miała miejsce wczoraj wieczorem. Dariusz Dobek, dziennikarz sportowy, postanowił zająć się sprawą i opublikować swój komentarz na łamach Onetu. Najpierw twarz w dłoniach schował Frenkie de Jong, po czym musiał zejść z boiska. Jeszcze w pierwszej połowie jego los podzielił Pedri, który zalał się łzami. Permanentnie za głowy łapali się za to kibice Barcelony, gdy widzieli niemoc swoich pupili. Napompowany po ostatnich występach balonik pękł w starciu z pierwszym poważnym rywalem. Duma Katalonii była tak bezzemna w ofensywie, że Robert Lewandowski nawet nie miał na co się irytować. I o tym więcej na stronach Onetu. Również Wirtualna Polska. Tutaj no, całkiem przykra perspektywa. Ponad 160 tysięcy ludzi straciło pracę. Rynek wrócił, właściwie rynek pracodawcy wrócił, a winna jest rewolucja technologiczna związana ze sztuczną inteligencją, która już pożera miejsca pracy i o tym można między innymi przeczytać na łamach Wirtualnej Polski za 19 minut 7. TikTok, It's My Life w Trójce za kwadrans. Siódma to pora na Trójkę i przypominamy, że w szkołach podstawowych oraz w liceach w całym kraju rozpoczęły się po raz pierwszy w historii testy sprawnościowe dzieci i młodzieży. Sprawdziłem listę, co jest testowane. Są cztery kategorie, cztery dyscypliny. Między innymi bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów, BIP test, czyli 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy, plank, czyli podpór leżąc przodem na przedramionach, tak zwana deska, i skok w dal z miejsca. No to w takim razie można się przekonać, że wcale tak lekko nie jest w ramach tych testów. No i też zastanowić, jakie wyniki udałoby się osiągnąć właśnie w jednej z tych kategorii, a może we wszystkich. Czy wśród nas jest osoba chętna, żeby poddać się testowi takiemu samemu, jakiemu będzie podlegała młodzież? Jak się okazuje, te testy nie będą wpływały na ocenę z WF-u, ale mają pozwolić odkryć sportowe talenty. Co państwo sądzą na ten temat? Dwie dwójki i siedem trójek. GMT w sprawie tematu rozmowy, no programu, jednego z tematów, no to zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Testy sprawnościowe to jest ten temat przewodni, które ruszyły w szkołach, mają za zadanie znaleźć i odkryć te ukryte talenty. Czy się uda, czy nie? Czy to dobry pomysł? 2 2 7 3 przypominamy. A teraz zmiana tematu, bo wraz z nadejściem wiosny w Himalajach rozpocznie się sezon wspinaczkowy. Tradycyjnie najwięcej osób przyciąga najwyższy szczyt świata Mount Everest. Od tego sezonu wspinacze, którzy ruszają z Nepalu, będą musieli być obowiązkowo wyposażeni w małe nadajniki GPS, które pomogą ich namierzyć w razie zagrożenia. To zdarzenie nazwano cudem i jedną z najtrudniejszych akcji ratunkowych na Mount Everest. W czerwcu ubiegłego roku nepalski przewodnik Gelie Sherpa przerwał własną wyprawę na najwyższy szczyt świata, aby uratować ze znajdującej się powyżej 8000 metrów, tak zwanej strefy śmierci, pochodzącego z Malezji wspinacza, którego przypadkiem odnalazł po drodze. W temperaturze minus 30 stopni Malezyjczyk ledwo dawał oznaki życia. Gelie Sherpa przez 6 godzin znosił ledwo żywego wspinacza w dół. Tylko dlatego, że pomoc przyszła szybko, Malezyjczyk przeżył. W przypadku akcji ratunkowych w Himalajach liczy się szybkość dotarcia do potrzebującej osoby. Czasem zależy to od zwykłego szczęścia, tego czy akurat ktoś był w pobliżu i natrafił na bliską śmierci osobę. Ale od tego sezonu ma być łatwiej szukać poszkodowanych. Rząd Nepalu wprowadził obowiązek, aby wszystkie ruszające na Mount Everest osoby miały wszyte w ubranie specjalne nadajniki GPS. To ułatwi odnalezienie ich w razie jakichś kłopotów, mówił telewizji CNN Rakesh Gurung z nepalskiego ministerstwa turystyki. Te najbardziej renomowane firmy organizujące wspinaczki na Mount Everest stosują takie rozwiązanie już od lat. Teraz jednak będzie to obowiązek dla wszystkich wspinaczy, także tych, którzy wyprawy organizują na własną rękę. W razie jakichkolwiek kłopotów czas dotarcia ratowników będzie krótszy, a to zwiększy szanse na przeżycie poszkodowanych. Malezyjczyk, który został uratowany przez Sherpę w zeszłym roku na Mount Everest, szedł sam. Nie miał ze sobą nadajnika GPS, a także całego niezbędnego w takiej wspinaczce sprzętu. Żyje, bo miał szczęście, Gelie Sherpa dobre serce i siłę, aby go znieść na dół owiniętego w karimatę. Takie nadajniki GPS to nie jest drogi i trudno dostępny sprzęt. Każdego będzie na to stać. Ale zaoferujemy też możliwość jego wypożyczenia, zarówno wartość 10-15 dolarów. Po powrocie ze szczytu nadajnik odbierzemy i skorzysta z niego kolejna osoba. Wyjaśnia Gurung. Choć wyprawa na Mount Everest to nie jest tania rozrywka, bo samo zezwolenie na wspinaczkę kosztuje 11 tysięcy dolarów, a sprzęt i wynajęcie lokalnych przewodników nawet 25 tysięcy, to śmiałków z roku na rok przybywa. W zeszłym roku na najwyższy szczyt świata ruszyło 478 osób, 12 z nich podczas wyprawy zginęło, a 5 dotąd jest zaginionych. Być może warto to rozwiązanie również przeszczepić na polskie warunki, bo też w każdym sezonie słyszymy te dramatyczne doniesienia z polskich gór. Tematem zajął się Michał Strzałkowski, a po 7 porozmawiamy szerzej o nadajnikach GPS. Na popularności zyskują tak zwane AirTagi, czyli lokalizatory dla dzieci. W internecie można też znaleźć strony, które oferują lokalizowanie gości kogokolwiek po numerze telefonu. Więcej o tym po 7 w rozmowie z naszym ekspertem. Sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam. Naprawdę nic to ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dzień, co w jej głowie siedzi. Oh,